Naiz eta suetenaren akordio baten berri ukandugun aste azkenean, kanpoan bombardaketek segitzen zuten. Atzo ostegunean, 93 hil gehitu dira zerrendan. Gazako osasun ministerioaren datuen arabera, urriaren 7tik geroztik, Israelek 46.700 palestindar baino gehiago hil ditu, horien artean 17.400 haur, 109.000 baino gehiago zauritu, eta 11.000 desagertu. Suetena helburu duen akordio hau, hiru fasetan iraganen da. Lehenik lehen fasean, lujiko borroka guzia gelitu beharko dira, naiz eta Israelek aire bidez segitzen alko duen bombardatzen. Bigarren fasean, mota orotako erasoak gelituko dira, eta azkenik, Gaza nola begiraiki beharko den, eztabaidatuko da. Berri hori nola hartu duen esplikatzen dauku, Mikel Aramendi nazioarteko gaietako adituak. Bueno, behintzat, suetena egingo dela ematen du. Beste kontu bat da, adostuta dagoen neurrian beteko ote den. Baina, bueno, igandean behintzat, sueten bat izango dela, ematen du ja ziur dagola. Beste kontu bat da, noski, hori adostu diren bilabete horietan, egin beharreko guztiak egiten ote diren, eta beraz, suetena nolabait iraunkortu edo egiten ote den. Baina oraingo albisteak behintzat itxaropentsuak dira. Usten dut oraingoan Israel, Netanyahu, nahiko harrapatuta dagoela. Sueten hau adostu den moduak aditzera ematen du Netanyahu eta Trumpen artean egon dela. Espero garria zena, baino oso garaiz etorri dena, hau da, bietatik nork duen egoeraren kontrola, eta Trumpek Witkoffen bitartez nik usten dut garbi utzi diola aginte maila estatu batuetan dagola, eta beraz estatu batuetatik esaten zaiona egin beharko duela. Ez da Netanyahuri gustatzen zaio modua, eta segurazki etzen kasu honetan ere egin nahi zuena, baina suetenera eraman balima dute, gerora ere pentsatu behar da agintea estatu batuetan egongo dala. Eta irabazlerik ba ote da? Ez, noski, galtzailea nabarmen bai. Galtzailea Gazako herria izan da. Hildakoak direla 46.000 edo deranzetek esaten zuen bezala, ez da gitiruro eta ez da gizien bat mila, izugarria da eta ikaragarria da ikusi deguna. Orain, politikoki, politika badakizu ez du oinazeaz eta odolaz ulertze, politikoki esango nuke jamaz, segurazkin eta jaku baino irabazleago ateratzen dela, zeren eta ez da desagertzen Gazatik, nik esango nuke Zisjordanian indartu egin dela, eta gero ez dezagun aztu, bitarte honetan aldaketa handi bat izan da ekialdertainen, eta da Siriakoa. Eta hor, behien biztako da gaur-gaurkoz, anaia musulmanak oso irabazle atera direla, eta ez ezagun aztu, jamaz da anaia musulmanak Palestinan. Oraindik akordioa eta fasiak ez dira hasiak. Oraindik Palestinaren askapena ez da segurtatua eta ez dakigu noiz arte sueten horrek irauten ahalko luken. Joana de Txart iparaldea Palestinarekin sareko militantea aski uzkur egoiten da. Berri hau guretako militante gisa polita eta esperantza sortu du. Bon, gero, ez da lehen aldia suetenaren itzain zuten dela, eta beraz naiz eta esperantza apiztu duen, ikusi dugu sare sozialetan nola harintze eta soliena ekarri duen berri hori. Baina lehenik suetena ez da oraino hasia eta justu abisuaren ondotik atzo okupazio indarrak berriz bombardaketak egin zituen. Beraz ikusi behar da ala ere giroa eta egoera mementukot zoraino biziki bortitza dela. Eta hiru fase izanen dira iduriz, beraz lehenik Israelak okupazioak Gaza eremoa utzi beharko du eta bere kartzelatik palestinar batzuk libratu beharko. Hori bestale laguntza internazionala eta humanitarioa emanatu beharko da ere bai. Beraz segida ikusteko zaila da, dakigulako ere Israel estatuak biziki tematuko dela eta bere baldintzen arabera, beraz hortan ere nazioarte mailan beste estatuek dutela zer egin presioa emaiteko indar kolonizatzaileari eta akordioa errespeta dezan. Ara, janduzun bezala, egan nahi du, adibidez, badela oinolan eta beti palestindarrek gure sustengua behar dutela. Bai, hori funtsez argi da, Palestinaren askapena nazioarteko elkartasunarekin eginen dela, eta behar dugu orduan gure tokietatik borroka segitu, eranaindu dirua bildu, segitu sensibilizatzen, kolonialismoa borrokatu, kolonialismo mota guziak, beraz eranaindu ere Israel boikatatu behar dela, Palestinak autonomoki bizidadin. Eta ordan, behan badira urratxainitz egiteko oraindik eta gure sustengoa segitu behar dugu. Beraz, nik ortan gomitatzen dut jendea adibidez boikota segitzea, Israel eta konplizeako oraino gehiago ahultzeko, eta behan Carrefour utzi, tokiko mazkinak erosi, beste motako gauzak egin BNP Paribas bankutik ateratu adibidez, eta boikotatu Coca-Cola, McDo, SodaStream eta horreino enpresa hainitz kapitalismoaren irudi gisa segitzen dute genozidioa sustengatzen kolonietan plantatuz. Eta hori onartezina izanik elkarrekin dugu askatasuna lortuko, beraz batu behar gira horretan. Europar Batasunak bere aldetik aurten 120 milioi euroko laguntza emango diola Gazari helarazi du.